ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଅ ସମସ୍ତେ। ରୂପସୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଅ ସମସ୍ତେ। ଓଠରେ ମିଛ ଗୋଲାପି ହସ, ଚୋରେଇ ନିଅ ମନ ଅଜାଣତେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ରୂପସୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଅ ସମସ୍ତେ। ବାଦଲକୁ ଭରସା ନାହିଁ, ଆଜି ଅଛି ଏଠି ସେ ତ କାଲି କି ନାହିଁ। ତମେ ମାୟାବିନୀ ହୃଦୟହୀନା, ଆଜି ଜୁଇ ଯାଇ ତମେ କାଲି କି ହେନା। ଭସା ବାଦଲକୁ ଭରସା ନାହିଁ, ଆଜି ଅଛି ଏଠି ସେ ତ କାଲି କି ନାହିଁ। ତମେ ମାୟାବିନୀ ହୃଦୟହୀନା, ଆଜି ଜୁଇ ଯାଇ ତମେ କାଲି କି ହେନା। ହସ ତମର ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଆଖିର ନିଦ ଲୁଟି ନିଏ ସତେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ରୂପସୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଅ ସମସ୍ତେ। ପରସରେ ଫୁଲର ଛୁଆଁ, ଫୁଲ ଦେହେ ଅଛି ପୁଣି ପ୍ରେମର ନିଆଁ। ଆଜି ତମେ ଚିହ୍ନା କାଲି ଅଚିହ୍ନା, ମୁଁ କହୁନାହିଁ କହେ ସାରା ଦୁନିଆ। ତୁମ ପରସରେ ଫୁଲର ଛୁଆଁ, ଫୁଲ ଦେହେ ଅଛି ପୁଣି ପ୍ରେମର ନିଆଁ। ଆଜି ତମେ ଚିହ୍ନା କାଲି ଅଚିହ୍ନା, ମୁଁ କହୁନାହିଁ କହେ ସାରା ଦୁନିଆ। ପ୍ରେମ ତମର ଦେଶୀୟ ତର, ବିଦିନ ରହି ଉଡ଼ି ଯାଏ ସତେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ରୂପସୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଅ ସମସ୍ତେ। ରୂପସୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଅ ସମସ୍ତେ। ଓଠରେ ମିଛ ଗୋଲାପି ହସ, ଚୋରେଇ ନିଅ ମନ ଅଜାଣତେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେ। ରୂପସୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଅ ସମସ୍ତେ।